Book 2 54 54 54 التسوق Cumpărături Cumpărături أريد أن أشتري هدية Vreau să cumpăr un cadou Vreau să cumpăr un cadou. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Dar nimic prea scump. Dar nimic prea scump. Rubama șantă tăiat. Poate o geantă? Poate o geantă? أي لون تحب؟ Ce culoare doriți? Ce culoare doriți? أسود، بني أو أبيض. Negru, maro sau alb. Negru, maro sau alb. كبيرة أو صغيرة. Una mare sau una mică. Una mare sau una mică. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Pot s-o văd pe aceasta؟ Pot să o văd pe aceasta? هل هذه من جلد طبيعي؟ Este din piele? Este din piele? أو هل هي من جلد صناعي؟ Sau este din material sintetic? Sau este din material sintetic? من جلد طبيعي طبعاً. Din piele normal. Din piele normal. هذه نوعية ممتازة. Este o calitate deosebit de bună. Este o calitate deosebit de bună. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Și geanta chiar merită prețul. Și geanta chiar merită prețul. هذه تعجبني. Aceea îmi place. Aceea îmi place. سأخذها. Pe aceea o iau. Pe aceea o iau. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ O pot eventual schimba? O pot eventual schimba? بالتأكيد. Bineînțeles. Bineînțeles. Nughalifuha ca hadia. O împachetăm pentru cadou. O împachetăm pentru cadou. Hunaka sunduq ad-dafa. Dincolo este casieria. Dincolo este casieria.